السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے آسمان اور زمین کے درمیانی حصے کو نور سے بھروا دیجئے اب سنیے حدیث حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا لا الہ الا اللہ پڑھو میرے ساتھ لا الہ الا اللہ اور پڑھو میرے ساتھ اللہ اکبر یہ دو کلمے ہیں ان میں سے ایک یعنی لا الہ الا اللہ تو عرش سے پہلے کہیں رکتا ہی نہیں اور دوسرا یعنی اللہ اکبر زمین اور آسمان کے درمیانی خلا کو نور یا اجر سے بھر دیتا ہے یہ حدیث طبرانی میں ہے اور ترغیب میں بھی ہے اس لیے اپنا ایمان تازہ کیجئے پڑھیے میرے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ دیکھیں میں نے اتنا پڑھا یہ سیدھا چلا گیا عرش کے اوپر رکا ہی نہیں اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں دیکھو میرے گناہ بھی معاف ہو گئے آپ پڑھو گے تو سیدھا عرش پر جائے گا یہ کلمہ اور آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اور اب پڑھو دھیان سے اللہ اکبر دیکھیں میں نے اتنا بڑا آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا آپ کے لیے بھی بھر جائے گا اس لیے ان چیزوں کو دھیان سے بات جو کر رہا ہوں دھیان سے رواجی نہیں نماز بھی رواجی نہیں ہونی چاہیے یہ ذہن میں رکھنا کہ رواجی چیز رواج میں ختم ہو جاتی ہے ہمارا دین حق ہے اللہ حق ہے نبی حق ہے اس کی بڑائی کو سننا اس کی بڑائی کو بولنا یہ حق ہے اس کو تدبر میں لاؤ اس کو سوچو تنہائی میں چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ میں جو ہے تجھے اللہ مانتا ہوں چپکے کوئی نہیں جانتا تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی چپکے سے ہی حدیث ذہن میں رکھ کر کہو پڑھو اللہ اکبر اور دل میں خیال لاؤ کہ دیکھو آسمان اور زمین کا درمیانی حصہ اجر اور نور سے بھر گیا مرنے کے بعد یہ نیکیاں کام آئیں گی اب ایک مرتبہ اور پڑھ لو لا الہ الا اللہ دیکھیے گناہ بھی معاف ہو گئے عرش پر پہنچ بھی گیا الحمدللہ اور پڑھو اللہ اکبر یہ دیکھو زمین اور آسمان کا درمیانی حصہ خلا اور نور سے بھر گیا اور حدیث کا حوالہ بھی ذہن میں رکھیے طبرانی میں یہ حدیث ہے ترغیب میں یہ حدیث ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے گھر بیٹھے بیٹھے اللہ تعالی یہ آپ کو حدیث پہنچوا رہا ہے قدر کیجئے شکر کیجئے آگے بڑھائیے جتنا لوگ پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ مجھے بھی ثواب ملے گا اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اس سے بڑی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں ہمارے لیے اللہ خوش ہو جائے ہم سب سے آمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ